Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, niedziela, 18 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Najlepsze słuchowiska i spektakle Teatru Telewizji oraz Polskiego Radia. W ten weekend do usłyszenia i zobaczenia w Zamościu. Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł ulicami Warszawy. Ukraiński prezydent ponownie podziękował krajom, które wspierają Ukrainę w walce z Rosją. W Zamościu trwa w najlepszy trzeci dzień 22. Festiwalu Dwa Teatry. To wydarzenie prezentujące najlepsze słuchowiska i spektakle Teatru Telewizji oraz Polskiego Radia. Na zamojskim rynku jest Paweł Turski. Pawle, festiwal to świetna okazja, aby porozmawiać z aktorami i reżyserami. Zdradź zatem, kto przyjechał do Zamościa. Jakbym miał wymienić wszystkich twórców, to pewnie serwis musiałby trwać nie 5, a 15 minut. Wyjdę więc od tego, z kim już dziś publiczność mogła się spotkać. Były takie spotkania w synagodze i tam gościli aktorzy Magdalena Kuta i laureat tegorocznej Wielkiej Nagrody Krzysztof Wakuliński. Okazję do rozmowy z tymi twórcami doceniają miłośnicy teatru, którzy nie kryją radości ze spotkania. Bardzo ciekawe. Kulisy, które tam przy takich spotkaniach może dowiedzieć się o tym, nie? Jak to wygląda. Tego, co my, widzowie, często tego nie mamy możliwości zobaczyć, nie? I dowiedzieć się. To przy takich spotkaniach oczywiście trochę się człowiek dowiaduje więcej. Więcej można się też dowiedzieć podczas prywatnych rozmów z twórcami. Kameralny malowniczy Zamość sprzyja bowiem nieoficjalnym spotkaniom wielu miłośników, których trapią pewne pytania, nie boi się podejść i porozmawiać z aktorem czy reżyserem, a ci tylko czekają na okazję do pokonwersowania z odbiorcami. To nieograniczone czasem konwersowanie będzie ograniczone niestety już za niecałą godzinę. W Szkole Muzycznej odbędzie się bowiem coś, na co wszyscy czekają, czyli słuchowisko na żywo. Co usłyszymy? O tym reżyser Mariusz Malec. Mamy rok fredrowski. Hrabia powraca do Zamościa w wersji Zemsty. Przygotowałem adaptację, która jest skoncentrowana na Podstolinie. W tej chwili słyszymy próbki muzyczne Pawła Paprockiego, który wstąpi w trzech rolach jako Wacław, czyli aktor, jest kompozytorem tej muzyki i też będzie wykonywał. Taka atrakcja, ale to nie jedyna. Nie jedyna, bowiem na scenie w Szkole Muzycznej wystąpią jeszcze Wiktoria Grodeckaja, Lidia Sadowa, Krzysztof Wakuliński, Andrzej Mastalerz i Krzysztof Szczepaniak. Słuchowisko od 17:00. Niezmiennie zapraszam do Zamościa. A relacjonował Paweł Turski. Ulicami Warszawy przeszedł Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. Wydarzenie w tym roku odbywało się pod hasłem Dzieci przyszłością Polski. Marsz rozpoczął się na Placu Zamkowym, przeszedł Krakowski Przedmieściem do Pomnika Kopernika. Wydarzenie zakończyła msza w Bazylice Świętego Krzyża. Przyszliśmy, bo bliskie są nam wartości chrześcijańskie i uważamy, że rodzina powinna być pełna i taka tradycyjna i składać się z mamy, z taty i z dzieci. Uważam, że silna rodzina to silna ojczyzna. Ochrona życia jest jakimś fundamentem, też cywilizacyjnym, nie tylko związanym z wiarą, ale też po prostu z cywilizacją. Jest to nasz obowiązek, tak, jako rodziny katolickiej. Dawanie świadectwa, że życie jest darem i jest, każdy o nie powinien walczyć. Podobne marsze przejdą ulicami Krakowa, Wrocławia, Poznania czy Sieradza. Marsze te będą odbywać się do końca września. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował krajom, które wciąż podejmują kolejne działania we wspieraniu Ukrainy i Ukraińców. W mediach społecznościowych ukraiński przywódca wyraził wdzięczność Polsce za poparcie członkostwa Ukrainy w NATO. Prezydent zwrócił się również między innymi do Stanów Zjednoczonych, Holandii i Wielkiej Brytanii. Udowodnimy moc naszej wspólnej siły, gdy uda nam się przywrócić normalne życie wszystkim, których dotknęło rosyjskie ekobójstwo, podkreślił Wołodymyr Zełenski. Kontynuujemy naszą pracę na rzecz tego, by cały świat zobaczył prawdę. Chcę również podziękować wszystkim, którzy szkolą naszych żołnierzy, którzy dzielą się swoim doświadczeniem z naszymi bohaterami oraz sami uczą się od Ukraińców. Uczcie się ukraińskiej wytrwałości, odwagi i nieustraszonej chęci do walki o życie za własny kraj, za nasze ukraińskie dzieci. Na pewno nam się uda. Będziemy o to walczyć i zwyciężymy. W piątek polski Sejm przyjął uchwałę w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO. Biorąc pod uwagę poświęcenie narodu ukraińskiego i jego suwerenne prawo do wyboru własnej drogi i rozwoju, Sejm w pełni popiera europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy, głosi treść uchwały. Policjanci udostępnili zdjęcie z monitoringu, na którym widać dwóch mężczyzn podejrzanych o napad na salon gier w Gdyni. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które ich rozpoznają. Do napadu doszło wczoraj, chwilę przed 18. Do salonu gier weszło dwóch mężczyzn. Jeden z nich, trzymając w ręku przedmiot przypominający pistolet, powiedział, że jest to napad. Kasjerka wystraszyła się, zamknęła automatycznie salon, a sama zamknęła się w pokoju socjalnym. Mężczyźni wyważyli jednak drzwi do pokoju i zmusili kobietę, żeby salon otworzyła. Wtedy uciekli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. W ramach Radio Nawigatora kolejny raport z regionu, z naszych dróg. Tym razem głównie przyglądamy się sytuacji na drogach Mazowsza. Dojazdy do Warszawy, podwarszawskich miejscowości. Sytuacji przygląda się Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Zatłoczony jest warszawski odcinek trasy S8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku Poznania. A w stolicy poważne problemy utrzymują się także na trasie S79 na węźle Marynarska. Doszło tam do zalania jezdni. Zablokowany jest pas służący do zawracania, a także łącznica zjazdowa w kierunku ulicy Żwirki i Wigury. Spore spowolnienie obserwujemy na budowanym odcinku ekspresowej 7 pomiędzy Zakroczymiem i Czosnowem w obu kierunkach. Podobnie jest na Krajowej 7 w pobliżu Dziekanowa Leśnego i Łomianek. Ruch zwalnia na drodze numer 79 w Piasecznie, a także na trasie numer 61 pomiędzy Stolicą, Jabłonną i Legionowem. Jeszcze Krajowa 50, miejscowość Warmiaki, bo niedaleko Łochowa. Kilka godzin temu zderzyły się tam dwa pojazdy, auto osobowe i ciężarówka, ale na 247 kilometrze nie powinno być już większych utrudnień. Radio Nawigator Trójki. No i pogoda jeszcze. Trudno dzisiaj o niej mówić, bo ona bardzo niejednoznaczna i w każdej chwili może się zmienić. A to słońce, a to chmury, a to deszcz, a to nawet burza może się zdarzyć. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże i na zachodzie i południu lokalnie małe. Tam najładniejsza pogoda. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie te burze mogą być z gradem. To może się zdarzyć praktycznie w każdej części kraju. Najsilniejsze zjawiska prognozowane są w obszarze od Warmii i Mazur przez Kujawy, zachodnie Mazowsze, wschodnią Wielkopolskę, ziemię łódzką i świętokrzyską, aż po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Termometry tutaj od 18 stopni nad morzem, 19 na krańcach wschodnich oraz w regionach podgórskich, do 22, 25 nawet stopni na pozostałym obszarze, najcieplej oczywiście w tej chwili na zachodniej części kraju, w zachodniej części kraju. Wiatr słaby, ale w czasie burz może być porywisty. W nocy pogoda zacznie się poprawiać. Zachmurzenie już małe i umiarkowane na północy oraz początkowo w centrum i na wschodzie, miejscami duże i tam zanikające przelotne opady deszczu, a także burze. Nad ranem lokalnie w związku z tym może pojawić się mgła. Na termometrach od 11 do 14 stopni, chłodniej w górach 8 do 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, wygrywania nigdy dosy. Nowa gra Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Chciałam

ktoś sypał zielonymi. Machoniowy gość. Po niem zagrało. Kelner zgiął się w pół. Potem odjechało złote BMW. Tańcz, chłopia, tańcz, swoim życiem się baw. Wprost na spotkanie ognia leci. Tańcz, chłopia, tańcz, wielki wal sobie spraw. To wszystko, co dziś możesz mieć. Funk w audycji niedzielnej popołudniowej. Po drodze z trójką 18 minut po godzinie 16 w naszym studiu Tomasz Kulik, instruktor doskonalenia techniki jazdy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Tomku, my niejednokrotnie mówiliśmy, rozmawialiśmy, apelowaliśmy, przestrzegaliśmy. To głównie. Tak, głównie. Mówię teraz o przekraczaniu dozwolonych prędkości. Dzisiaj trochę prowokacyjnie chciałbym, żebyśmy porozmawiali o zbyt wolnej jeździe. To też jest grzech. I to bardzo poważny. Mówimy o tym, przepraszam, dlatego że tak naprawdę w piątek zaczynają się wakacje, zaczną się wakacyjne wyjazdy. Będziemy korzystać z tych dróg, którymi najszybciej dojedziemy do naszego celu, czyli dróg szybkiego ruchu, autostrad. No i wyobraźmy sobie sytuację, jedziemy tą prędkością przelotową albo po drodze szybkiego ruchu 120 dla przypomnienia, 140 na autostradzie i nagle widzimy przed sobą pojazd, który jedzie 60. 60, a mógłby jechać stówką. Mógłby, tak. Jego konstrukcja na to pozwala. Drodzy Państwo, jazda zbyt wolna też stwarza zagrożenie. W ustawie prawo o ruchu drogowym jest nawet zapis wprost. Zabrania się jazdy z prędkością utrudniającą ruch innym pojazdom. Ale to nie jest zdefiniowane. Nie jest powiedziane, że minimum musimy... Oczywiście są odpowiednie znaki, prawda? To tak. Takie niebieskie tak. Ograniczenie cyferkami. Prędkości, niebieskie tło, białe cyfry, to jest minimalna prędkość, ale nie wszystko w ustawie musi być expressis verbis, czyli nie wszystko musi być kawę na ławę. Jeżeli pan aspirant uzna, że nasza jazda utrudnia ruch innym pojazdom, to ma na to stosowny artykuł w kodeksie wykroczeń w taryfikatorze i mandat wlepi. I w razie dyskusji sąd jemu uwierzy, a nie cywilowi, który chciał sobie jechać 60 na godzinę po autostradzie do Poznania z Warszawy, albo po drodze ekspresowej na na północ, bo stwierdził, że będzie jechał 60. Mój Boże, nawet ciężarówki jeżdżą szybciej. One jeżdżą około 90 na godzinę, a nagle się 60. Drodzy Państwo, pojazdy, które muszą korzystać z tych dróg, na przykład w celu prowadzenia prac remontowych, gospodarczych, konserwacyjnych, one po to mają żółte, pomarańczowe, błyskowe sygnały dźwiękowe, pomarańczowe koguty, żeby z daleka były widoczne i nie robiły niespodzianki innym, bo one się poruszają wolniej, czasem się zatrzymują. No tak, a my tu nie mamy takich. Od reguły. Tak, a ponieważ przeciętny cywil nie ma takich sygnałów, mój Boże, to niech nie stwarza takich niespodzianek, bo takiego jadącego 60 po autostradzie nagle wszyscy zaczynają wyprzedzać. Jak są trzy pasy ruchu, to pół biedy. A jak są dwa pasy ruchu, to nagle ci, którzy jadą pasem lewym, widzą, że do nich na pas zjeżdża cały szpaler ciężarówek. Po chwili się okazuje tylko dlatego, że ktoś jedzie 60 na godzinę i nie jest to auto, które, nie wiem, dymi, rozpada się, eksploduje, no czy cokolwiek. A co w takiej sytuacji? Bo jeśli przydarzy awaria. Nam się, no ale awaria, coś tam strzeliło gdzieś pod maską. Nie wiemy, co się stało, ale nie możemy jechać szybciej. Ciśniemy ten gaz w podłogę, a mnie się kiedyś to zdarzyło. Komputer mojego pojazdu uznał, że przechodzi w tryb awaryjny, maksymalnie 60 na godzinę i nic więcej. Drodzy Państwo, jesteśmy na autostradzie. Tak, muszę się trzymać litery prawa. Nie wolno mi powiedzieć niczego innego niż zawarte w prawie. Przede wszystkim jazda na awaryjnych jest de jure zabroniona. Jeżeli uznamy, że ta awaria nam zagraża i pojazd może dalej ulegać destrukcji, możemy się zatrzymać na poboczu, na pasie awaryjnym. I proszę nie patrzeć na to, że to jest ciągła linia. Ona nas nie interesuje. Jeżeli jest awaria, to przejeżdżamy za ciągłą linię na prawy pas awaryjny, na prawe pobocze, jak zwał, tak zwał. Włączamy światła awaryjne, lecimy z trójkątem na 100 metrów za pojazdem, stawiamy go właśnie na poboczu, na pasie awaryjnym i wzywamy służby drogowe. W tej chwili każdy z nas ma przy sobie telefon, w telefonie jest internet i można łatwo znaleźć numer, czy to służby drogowej odpowiedzialnej za cały kraj, za drogi krajowe. Jest taki dyżurny numer Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie można zgłosić swój problem. Możemy zgłosić ten problem na numer policji. To nie jest wstyd, to świadczy o dojrzałości, że my jakąś odpowiedzialność wykazujemy. 112 dla przypomnienia. Po prostu dzwonimy, 112, mówimy, co się dzieje, 997. Gdzie jesteśmy. I uwaga, na słupkach heksametrycznych, czyli tych, które są co 100 metrów na drogach, jest podany numer drogi, kilometr drogi. Znaczy podany jest kilometr drogi. Na którym kilometrze jesteśmy, w którym kierunku, to też ważne. Tak, w którą stronę, że do Poznania albo do Warszawy, to jest istotne. Policja już będzie wiedziała, oni nas zapytają, czy coś się stało, czy są ranni, zabici, czyśmy łosia trafili. Jak to jest tylko awaria, wyślą służbę drogową, która zajmuje się pilnowaniem porządku, takiego gospodarczego porządku na autostradzie. Na pewno nie będziemy się poruszali lewym pasem, bo to będzie samobójstwo, to będzie co najmniej nietaktowne. Jeżeli uznamy, że to się może źle skończyć, zjedźmy na pobocze albo do najbliższego punktu, gdzie da się zjechać, czyli punkt obsługi podróżnych, miejsce obsługi podróżnych, zwane MOP-em, albo na stację benzynową. I tam oczekujmy na pomoc, na lawetę, na mechanika. A na takim zakreskowanym polu, polu wyłączenia z ruchu, możemy się zatrzymać? Jak nie ma innego wyjścia, jak tam się zatrzymamy, no to trudno. No tam się dotoczyliśmy. Tam się dotoczyliśmy, już nic gorszego stać się nie może. Więc po to jest instytucja świateł awaryjnych i trójkąta ostrzegawczego, żeby ale ich nie użyć. W czasie jazdy. Ale nie w czasie jazdy. Trójkąt na pojeździe może być wtedy, podczas jazdy, gdy jest to pojazd holowany. Awaryjne światła tylko na postoju. Nikt nie będzie miał pretensji, jeżeli my jadąc widzimy korek, widzimy nagle spiętrzenie ruchu na drodze, użyjemy awaryjnych świateł podczas hamowania, co daje dodatkowy bodziec jadącym za nami, żeby też hamowali, żeby się ten ruch nie spiętrzał, byśmy uniknęli karambolu. Podczas jazdy w warunkach normalnych awaryjne nie, trójkąt też nie. Drodzy Państwo, zatrzymujemy się możliwie blisko prawej krawędzi, blisko prawej barierki i uwaga, wszyscy niezainteresowani, czyli pasażerowie, teściowa też, za barierkę. Ja powiem pragmatycznie, to może być brutalne, ale mi to gdzieś powiedział stary strażak. Mówi, kochany, jeżeli nieuważny kierowca ciężarówki ma cię zmieść z tego pobocza, to będzie mniej trupów. No internet jest pełen takich filmików, kiedy to w ostatniej chwili ktoś tam tak, przeskoczy. Zostawiamy to auto na awaryjnych, rozważnie idziemy z trójkątem, patrząc przed siebie, będąc gotowym do przeskoczenia przez barierkę. Zostawiamy ten trójkąt 100 metrów za pojazdem i drodzy Państwo, wszyscy przechodzą za barierkę. Za barierki. W środku nie siedzimy, nie zostajemy. Absolutnie teściowej nie. Też nie pozwolić zostać w środku. Mogą to temu towarzyszyć uczucia ambiwalentne niejednego kierowcy, ale jednak mimo wszystko zabieramy tak zwaną mamusię za barierkę. Panie Tomku, to jest audycja motoryzacyjna. Oczywiście. Skupmy się stricte na tematach motoryzacyjnych. No wtedy wyda komendę, zadzieram kiece i lecę, ale drodzy Państwo, wracając do Adremu. wszyscy przychodzą za barierkę, za barierki, po to, żeby w razie czego, to się raz na jakiś czas niestety zdarza, nie było ofiar po prostu. Czyli reasumując, za szybko nie, ale za wolno jeszcze gorzej. Za wolno często jeszcze gorzej. Bardzo dziękuję. Tomasz Kulik, instruktor doskonalenia techniki jazdy, był moim i Państwa gościem w audycji Po Drodze z Trójką. Trzeci Polskiego Radia. się między Kamieniem Pomorskim a Nowogardem. To jest taka trasa turystyczna, która omija autostrady tam wzdłuż wybrzeża. Super jazda, przepięknie, bardzo mało pojazdów. Tam zawsze jest ogromnie tłok, a tutaj przepiękne okolice leśne i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, przepiękne okoliczności przyrody. Dziękujemy bardzo za ten sygnał. 2 2 7 3. Przypominam, proszę dać nam znać, jeśli państwo są świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś nieprzewidzianych sytuacji, które mogą na drogach wystąpić. Numer do państwa dyspozycji w każdej chwili. No i po prostu, i nawet jeśli chcą państwo się podzielić z nami wrażeniami z jazdy, tym jak się jedzie, to również 2 2 7 3 dla państwa. My w tej chwili w równie piękne okoliczności przyrody się przeniesiemy, bo na Podkarpacie, a więc Rzeszów, Przemyśl, tu oczywiście autostrada A4, drogi w kierunku granicy z Ukrainą. Janusz Jaracz czuwa nad sytuacją na drogach tego regionu. Dzień dobry. Bardzo spokojnie mija popołudnie na podkarpackich drogach. Wręcz humorystycznie można by potraktować jedyne zgłoszone policji poważniejsze zdarzenie, którym było wywrócenie się pijanego rowerzysty koło kościoła w Straszęcinie, niedaleko Dębicy. Tymczasem przez Podkarpacie przetaczają się jeszcze burzowe chmury. Jak to przy burzach, są to lokalne zjawiska i może ktoś powiedzieć, jadąc po południowo-wschodniej Polsce, że opowiadam głupoty, bo u niego słońce. U mnie też się przyjaśniło, ale była także chwila z ulewą i ciężkie chmury przeniosły się na wschód. Proszę się spodziewać takich lokalnych, trudniejszych warunków. Choć muszę powiedzieć, że rządowe ostrzeżenia były o wiele poważniejsze niż dotychczasowa rzeczywistość. Ale też w jednym powiecie, Robczycko-Sędziszowskim, zgłoszono podtopienie, tyle że nie drogi, a piwnicy jednej ze szkół podstawowych. Zawsze jednak warto pamiętać, że zwłaszcza na początku opadów ulice są wyjątkowo śliskie. Mam akurat taki przykład w rodzinie z wypadkiem na motocyklu, który szczęśliwie skończył się tylko uszkodzeniem ręki, choć wymaga interwencji chirurga. Jeśli chodzi o ruch na drogach, to na Podkarpaciu nie mamy jeszcze dużych spiętrzeń. Jak zwykle pewnie zacznie się to około 18, ale też nie spodziewam się nawału samochodów, bo na razie turystów u nas nie ma zbyt dużo. Powiem nawet, że w najpopularniejszych Bieszczadach czy Beskidzie Niskim jeszcze pustawo. I nie tylko teraz, bo miejsc na rezerwację wakacyjnego wypoczynku bardzo dużo. W ostatnich dniach pogoda nie rozpieszczała, zatem ani tłoku, ani też utrudnień związanych z nawałem wracających z wypoczynku, czy też remontami, które przy kiepskiej aurze są wstrzymywane. Jedyne korki na Podkarpaciu są tak naprawdę przy granicy wschodniej. Według ostatnich danych na rozpoczęcie odpraw przed wyjazdem na Ukrainę kierowcy ciężarówek czekają w Korczowej 19 godzin, w Medyce 12, a w Krościenku 8. Autokary w Medyce 3 godziny i osobówki w Korczowej godzinę, a w Medyce 2. O czym z Rzeszowa Janusz Jaracz. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o tę sytuację drogową, to państwo słyszeli, nie ma jakiegoś zagęszczenia. Natomiast jeśli chodzi o tę sytuację pogodową, no to tutaj jest bardzo dynamicznie. W tej chwili te burzowo-deszczowe chmury z grzmotami zresztą przemieszczają się w okolicach właśnie Rzeszowa, ale także tu w okolicach takich miejscowości jak Brzozów, Dynów i również w samych Bieszczadach, czyli tu, gdzie Ustrzyki Dolne, tu gdzie Łomna, tu grzmi po prostu, tu grzmi, błyska się i leje. 2 2 7 3, nasz redakcyjny numer telefonu do państwa dyspozycji w każdej motoryzacyjnej sprawie. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Dawid Podsiadło w audycji Po drodze z trójką. 19,5 minuty przed godziną 17. Proszę państwa, jeszcze 5 dni i wszyscy będziemy mieli wakacje. Wakacje i w związku z tym wakacyjne wyjazdy. To się wszystko zacznie w piątek. Statystyki pokazują, że najczęściej jednak wyjeżdżamy własnym samochodem. Czasami są to wyprawy krótkie, na kilkadziesiąt, może kilkaset kilometrów, ale często wakacyjna podróż to kilka tysięcy kilometrów. Dziś o wyjazdach zagranicznych. granicę. Na co zwrócić uwagę, jakie zabrać dokumenty i o czym nie zapomnieć. Informacje w tej sprawie zebrał Adam Sołtysiak. Przygotowania do wyjazdu za granicę samochodem trzeba rozpocząć od sprawdzenia stanu technicznego auta, mówi Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski. Sprawdzenia wszystkich płynów eksploatacyjnych, sprawdzenia stanu ogumienia, sprawdzenia, czy nie mamy wycieków z samochodu. To może naprawdę nas słono kosztować, nie tylko mandatowo, ale też unieruchomieniem naszego samochodu, sprowadzeniem pomocy drogowej, szereg komplikacji, problemów, których na wakacjach pewnie nie chcielibyśmy mieć. Wypadek czy kolizja podczas wakacyjnej podróży za granicą to coś, czego kierowcy się obawiają, mówi Grzegorz Dębczyszak z Rankomat.pl. Boimy się też awarii w trasie. 21% badanych przyznało, że w czasie podróży samochodem na wakacje miało taki problem. Większość Polaków, 51%, boi się wysokich kosztów związanych z naprawą lub holowaniem samochodu. To jednak zdarza się naprawdę rzadko. W praktyce z holowania samochodu w czasie wakacyjnych wyjazdów musiało skorzystać zaledwie 8% badanych. A więc oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC warto pomyśleć też o wykupieniu assistance z odpowiednim limitem kilometrów. Dokumenty bierzemy ze sobą w wersji papierowej. Policjant za granicą nie uzna prawa jazdy w telefonie. W naszym kraju, jak Państwo wiecie, nie obowiązują przepisy posiadania dowodu rejestracyjnego czy tylko ubezpieczenia przy sobie. Niemniej jak przekroczymy naszą granicę, te dokumenty winniśmy mieć nie w formie elektronicznej, nie w formie zdjęcia, tylko w oryginale. Trzeba też pamiętać, że w różnych krajach obowiązują różne przepisy dotyczące wyposażenia samochodu. Na przykład w Austrii potrzebna jest kamizelka odblaskowa, chociaż zgodnie z konwencją wiedeńską w samochodzie powinno znajdować się wyposażenie wymagane w kraju zarejestrowania pojazdu. Możemy dyskutować, możemy udowadniać, że Polska jako strona konwencji wiedeńskiej nie musi tych przepisów respektować, skoro jest członkiem jednym z krajów, które tą konwencję podpisały i obywatele polscy winni mieć to wyposażenie, które obowiązują w naszym kraju. No, no właśnie, ale czy warto to udowadniać policjantowi przy kontroli? Myślę, że nie jest to wielki koszt wyposażenia w apteczkę, która u nas jest zalecana, w wielu krajach jest elementem obowiązkowym wyposażenia samochodu. Kamizelka odblaskowa u nas zalecana i warto było, żebyście ją Państwo w samochodzie mieli. W niektórych krajach jest obowiązkiem. Warto wiedzieć i warto naprawdę niewielkim kosztem wyposażyć sobie swój samochód, aby uniknąć wszelkiej dyskusji i wszelkich problemów przy ewentualnej kontroli drogowej. Jest jeszcze sprawa wszelkiego rodzaju winiet i opłat za drogi. Albo płacimy na bramkach, albo wykupujemy winietę na stacji benzynowej lub coraz częściej e-winietę przez internet. Część winiet jest sprawdzanych w systemach elektronicznych rozpoznawania tablic i w systemie elektronicznym, czy dany pojazd, dane tablice rejestracyjne, taką opłatę za część przynajmniej autostrad, którymi się poruszamy, lub też dróg ekspresowych, gdzie wymagane są właśnie te winiety, czyli mówiąc wprost, opłaty za przejazd po drogach tak zwanych szybkiego ruchu. Warto się zaznajomić z przepisami obowiązującymi w danym kraju i na których drogach te winiety są obowiązkowe. W każdym kraju te opłaty są różne, system też jest różny. A kary mogą być naprawdę dotkliwe. W Słowenii brak winiety to mandat od 300 do 800 euro. W Czechach kary za jazdę bez ważnej e-winiety zaczynają się od 5000 koron czeskich, to ponad 900 zł, a w postępowaniu administracyjnym opłaty mogą wzrosnąć nawet do 20000 koron, czyli do prawie 4000 zł. I tym tematem informacje zbierał dla Państwa Adam Sołtysiak. Proszę Państwa, zaczęło się wielkie odliczanie. Minus 5 stan na dziś. 5 dni i wakacje. Fire. I loaded in the day. like you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracam do siebie. Zabieram cię. Sorry Boys. Po drodze z Trójką 8,5 minuty, zostało nam do godziny 17. My wracamy na polskie drogi, a konkretnie na drogi Dolnego Śląska. No tu oczywiście wszystkie drogi prowadzące w kierunku zachodniej naszej granicy, autostrada A4 między innymi, obwodnica Wrocławia. Martyna Czerwińska monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Dzień dobry. Gorący dziś dzień na Dolnym Śląsku. Warunki jazdy są bardzo dobre, ale na szczęście nie uśpiło to ostrożności kierowców. Od rana nie doszło do żadnego poważnego wypadku, więc tych nieplanowanych utrudnień w tej chwili nie ma. Wszystkie trasy są przejezdne, ale są te zaplanowane utrudnienia. W Żmigrodzie do 17 trwa kolarskie Grand Prix Doliny Baryczy. Na trasie przejazdu kolarzy do 17 trzeba spodziewać się utrudnień. Drogi są tymczasowo zamykane. Pętla, po której poruszają się uczestnicy wyścigu, liczy 15 km i sięga miejscowości Osiek. Chwilę postać trzeba też na drodze numer 3 między Jelenią Górą a Szklarską Porębą. Tam wciąż trwa przebudowa drogi na 470 89 km obowiązuje ruch wahadłowy. To popularny kierunek, szczególnie podczas weekendu, więc ruch jest spory. Podobna sytuacja na drodze 46 zł stok Paczków. Także noga z gazu i uzbrajamy się w cierpliwość. W stolicy Dolnego Śląska, jak zwykle w niedzielę, sparaliżowane okolice zoo i hali stulecia. Te atrakcje ściągają co weekend rzesze turystów, ale także mieszkańców. Natomiast remonty w niedalekim sąsiedztwie, na przykład Alei Wielkiej Wyspy, utrudniają i spowalniają wyjazd z tej części miasta. W nocy we Wrocławiu odbywał się nocny półmaraton i w niektórych miejscach wciąż trwa sprzątanie pobiegu. Natomiast ruch został już przywrócony i właściciele samochodów, którzy musieli przeparkować na czas maratonu swoje pojazdy z centrum, mogą już wracać na swoje miejsca. Ach, Dolny Śląsk, tam się oddycha. No zwłaszcza, że tam dzisiaj pogoda najmniej doskwiera wszystkim i nie tylko kierowcom, także pieszym, mieszkańcom. No ale wszędzie może się zdarzyć dzisiaj jakiś albo przelotny deszczyk, albo burza. A my teraz przenosimy się na drogi Małopolski. W Krakowie jest Kuba Hanak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak to sytuacja? Mówiąc o pogodzie, zaczynając od pogody, rzeczywiście miejscami jest burzowo, ale te komórki burzowe są bardzo małe, więc te ulewy, drobne burze będą przechodziły nad Małopolską, ale punktowo. To nie będzie całe województwo. Całkiem niedawno przeszła burza nad Chrzanowem w okolicach, ona zbliża się teraz do Oświęcimia, natomiast nie jest bardzo niebezpieczna. Małopolscy policjanci mówią, że nic na drogach wielkiego się nie stało, z wyjątkiem dzisiejszego tragicznego poranka. Tak, w Małopolsce dzisiaj dzień na drogach zaczął się bardzo źle. 27-letni kierujący Peugeotem zginął w wypadku w okolicy Proszowic. Wjechał w betonowy przepust. Prokurator jeszcze nie wie, jaka była przyczyna tego wypadku. Natomiast niestety jedna osoba zginęła. Poza tym wypadkiem na drogach Małopolski jest bezpiecznie. Było co prawda kilka kolizji. Ostatnia na Zakopiance zderzyły się 3 samochody. Natomiast policjanci mówią, że nie mają jeszcze informacji o jakichś problemach na drodze. Natomiast tam należy uważać. Okolice Myślenic, Zakopianka, czyli ta droga wrota do Tatr. Jeżeli mówimy o autostradzie A4, na całej jej długości w Małopolsce 30... dzisiaj nic się nie wydarzyło, w związku z czym można bezpiecznie podróżować po autostradzie A4. Również bramki w Balicach w tej chwili przejezdne bez większych problemów. Jeżeli mówimy o południu województwa, czyli wyjazd w stronę Zakopanego, również bez problemu. Zakopianka przy wjeździe do Krakowa również nie sprawia żadnych kłopotów. Bezpiecznie dzisiaj na drogach Małopolski, oby tak pozostało. Szerokości życzę wszystkim słuchaczom Trójki. Chciałem powiedzieć, że nawet tam, gdzie zwykle jest korek, czyli na drodze na Zakopiance przy wjeździe do Krakowa, to tam jest dzisiaj stosunkowo luźno i bezpiecznie. Bardzo dziękuję. Kuba Hanak prosto z Małopolski dla Państwa i to wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Życzymy szerokości i uprzejmości. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Witold Lazar, to była niedzielna motoryzacyjna audycja popołudniowa po drodze z Trójką. Państwo jeszcze w większości korzystają z dobrodziejstw pogody tam, gdzie ona się nadaje do tego, więc te powroty w wielu przypadkach dopiero przed nami. No ale nie zostawiamy Państwa samych. Trójkowe radionawigatory co godzinę. Do usłyszenia. Zapraszamy